I take a long ride on the moon and I'm fine. I get ready. There's a little thing called love. Estefem 98.6 Csillagok és programsávok. Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Kötősz hangon? A kis csákász, igazi vadészaki nős, oszlóban minden itt a bőrnek, igazi tőzsbicskása ő, a mellette lesz urkádva. hogy szeretik a tőn. Nem érdeknél minden segből vér jön, úgyis minden lukat betömő. A kestákes, undorító. A kestákes, a viselkedése forma botő. De ezt a ízét, ezt hogy lehet ízébe? Ebben is észrevettétek, hogy elmúlt fára miért 11 gyerekek. Halló. Halló. Halló, szevasz. Jó estét kívánok, a Petrányi András vagyok, az előbb betelefonált majd parasznak és primitívnek titulált fiatal ember ügyvédje. Igen? Jó estét kívánok. Ilyen sem pillanatnak is itt ül mellettem, és nem igazán érti, hogy miként is került ez. Furcsa szerepjáték van itt az este felben, nem? Igen, igen. A betelefonált tiltakozó hangok szellemi adottságai távolból sem közelítik meg az Isten kapacitásait. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy egyéb más eurokonform lemezolvasók is az Este FM kötelékében bizonyossággal végigadták volna a csodálatos Bobán Makkovics készítette benne a darabot. Elképzelhető, és igen. És szeretném most megtenni a megfelelő jogi lépéseket pillanatülelme. Köszönöm szépen. Szép szóló volt, köszönjük meg szerintem. Csodálatos, önálló. Önálló rádióstál. Hogy volt? Hogy haver, volt? Te fölhívtál minket és rádióztál, érted? Este FM 98.6. Akkor ezzel a hallgatóval is. Halló. Szevasztok. Szevasz. Jó arc. Te tudod, mire jöttem rá? Nem. Hogy az egész Budapest majdnem rommá van tépve. Miért? Hát meg gondolom, ilyen hallgatók betelefonálnak. Hát csumára ki vannak. De mi ez, hogy rommá van tépve és csumára ki van? Aha. Nem, egy szót se értek rossz ebben az egészben. Rossz napja volt a srácnak, látástól Mikulásig robotolt a melóhelyen, érted? Ja. Menj, mindegy, flandrozunk egy szennyát szerintem a muzsikal. Kiereszti a fáradt gőzt. De hát akkor is tök kész van. Mindegy, most izé. Oda van meg is apám. Ja. Ilyen embereknek nyakába egy jó kis Boniemet, hogy üzennek Bobby Farrellnek, képzeljék magukat, és egy kicsit vidámabbak legyenek. Na figyelek. Na, hagyd kérdezzek tőled valamit. Gyorsan kérdezz meg. Kocsányol lóg a szemem. Hagyj nekem egy tanácsot. Valami jó frankó tanácsot. Na, szerinted, na. Hogyha... Vigyázzod a kalácsot. Neked van egy szerelmi bánatod. Igen. Te van. Mit tennél? Hús tennél? Na most komolyan. Megmondjam. Mit tennél? Hús tennél? Elfelejteném. Igen. Kemény lennék, ja. Baromi sokat dolgoznék, komolyan venném magamat, és arra gondolnék, hogy mégiscsak én vagyok a férfi. Vagy legalábbis az az ember, aki férfi hangon telefonál. Vagy legalábbis az az ember, akinek úgy kell csinálni, mint a férfi lenne. Még akkor is, ha én mondtam azt a végén, hogy hát nem is baj. Akkor lehet, hogy teljesen büszke fajta egyéniség vagy. Büszkének lenne az egyetlen esély. A párizsi, aki az büszke, mint egy ló. Én a mérlegi egyében születtem. Mérleg vagy? Kajakra, az mit jelent? Most ebből megtudtál valamit róla? Nem. Csak úgy van egy ismerősöm, aki mérleg, és ő pedig nem igazán ilyen, csak próbálkozik. Uh-huh. Hát nekem is hullámzik, megmondom én őszintén. Egyik serpenyőből a másikba, hogyha már az asztrológia szimbólumrendszerét akarom használni ebben a felemelő társalgásban. Vagy hogyha érted, hogy mire gondol. Úgy nagyjából még. Figyelj ide, ezeknek az embereknek is lehetnek rossz napjaik. A szerelmi bánatot a sútba kell dobni, el kell menni mulatni, vagy el kell menni gyúrni, vagy nem tudom. Nem, kinél hogy jön ki, érted? Én megpróbálom, érted, de mindig eszembe jut valamiről. Hát akkor nem tudom. Nem tudom. Felejtsed el. Szerelmi bánat, igen, az a legrosszabb, hogy az embernek így általában eszébe jut valami. Így van, mindenről eszébe jut. Ahogy a Leslie Nielsen, tudod, a Csupasz pisztolyban, hogy így mentek a silók mellett, és azt mondja, hogy mindenről ő jut eszembe, és ez tisztára úgy nézett ki, mint két mell. Így van. A másik, hogy most gondold el, hogy én most tettem le a cigit. Mindenről eszembe jut. Igen. És mégis, érted? Szikla vagyok, kemény vagyok, előre nézek, van jövőm. Érted? Hát persze. 10 év múlva fel akar jutni a világűrbe, képzeld. És meg fogja csinálni a srác. Szívből indul és az égbe tart. Hát, hogyha nem lukassak a fogai, akkor már. Egy lukas fogam nincs. Akkor... Képzeld. Vagy olyan vagy, mint a Rorschach tesztet néző Steve Buscemi az Armageddonban. Aha. Hogy ez maga mellekkel, ez egy mulatnő mellekkel, stb. Tudod? Emlékszel? Csak a mellre a szerelem, meg az imádott őt kell behelyettesítened. Fel a fejjel, ha? Jól van. Nem, most tényleg szedd össze magad, te vagy a férfi. Hát figyelj, én össze vagyok szedve. Igen. mi a havonta beparkoló piros Mercedes helyett azt kaptuk átoknak a sorstól, hogy keménynek kell lennünk. Mint az állat, apám. De hogyha gond van, akkor se sírunk. Nem úgy, mint a Honey Sisters. De ettől függetlenül megpörgetjük a hat levetűt a tölténytáskában. A Cry Baby. És mindannyian arra gondolunk, hogy az Estefem 98 adását hallgatva, hogy ez nem lehet más, mint a hit, a remény és a zsűlölet. Gábor vagyok. Szevasz, Gábor. Mondd a probléma. Az összes paraszt betelefon a nevében telefonálok, és fölvállom az egész munkóságot is. Mondjad! Őszd ki a szívedet! De én azért telefonáltam, hogy leugassatok engem, mert hogy én is többször betelefonáltam, és most vagy lekeverjetek, hogy valami bosszút. De miért bosszuljunk meg? Miért? Ilyen paraszt betelefonálásokat csináltál? Igen, igen, sokat. Miért? Komolyan? Hát mert problémáim mondnak mindent, suliba is. Úgyhogy azért paraszt betelefonálásokkal kell levezetni? Hát azt hittem, hogy ez jó, de most karatézik már kezdett rájönni, hogy ez nem a megfelelő út. Na és most mit szeretné? Meg szeretné javulni? Tehát ez a te pálfordulásod, tudod, így a Damaszkuszi hát úton, meg nem tudom. Hát igen, lekevernétek, hogy ilyesmi, és akkor hogy péntek este lehet hogy van, nyomorult, szar, rossz neked? Ne arra, hogy elveszettem a fonalat, mert itt csak azt szeretné, hogyha leugatnánk. Ja. Igen. Na, miért telefonáltam? Mondjad meg. Mi a francért telefonáltam? Mondjad már meg. Még. Most mit? Azt hiszem, hogy van az első férfi rajongónk, nem? Eddig bírta? Hát nem tudom. Pedig én még meg se szólaltam. Lehet, hogy a Private Blue volt. A párizsi Miki szerint én ma egész nap nagyon paraszt voltam. Nem, ezt nem mondtam. De azt mondtad, hogy feszült vagyok mostanában. Ja nem, mostanában. Egyébként ma önmagadhoz képest különlegesen kedves voltam. Igen, hát azt nem mondanám, de úgy nagyjából. Lehet a sikerélmény miatt. Hello, sziasztok! Nekem egy kérdésem, nekem 8 mm-es filmre lenne szükségem. München. A Berlin, azt hiszem, ott adják. Nem. Lehet kapni. Nagyobb fotóboltokba kapsz, és akkor... De nekem film kell. Filmet. Előhívni nem nagyon jó. Nem, ilyen régi vetítőhöz. Arról beszélünk. Ne, kézfilmet. Ja. Hát azt ilyen bolha piacokon. Azt bizony. Vagy a filmarchívum. Eseri útot tudom javasolni hétvégén, meg a Petőfi csarnokot hétvégén. Meg a nagy retro piacot a Népstadionba. Így van. Az a legnagyobb. Oké, köszönjük szépen. Szívesen. Szevasz. Aztán csak be a